ที่ไปฉันในบ้านได้เล่าเรื่องหนุ่มเกาหลีที่ติดเกมมากติดจนกระทั่งไม่กลับบ้านเป็นเวลา10วันปล่อยให้ลูกชายวัย2ขวบอดอาหารจนตายแค่นี้มันก็แย่แล้วนะแต่ความจริงมันแย่ยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่าที่จริงหนุ่มเกาหลีคนนี้ไม่ได้ปล่อยให้ลูกตายนะแต่ว่าฆ่าลูกเองเลยเหตุผลก็เหมือนเดิมก็คือติดเกมมากแล้วก็คงรำคาญลูกชายวัย2ขวบรำคาญทำให้เป็นห่วงนะหน่วงเหนียวไม่ให้ไปเล่นเกมได้สมใจก็เลยจัดการเอาหมอนเอาผ้าอุดจมูกจนตายเพื่อตัวเองได้ไปเล่นเกมออนไลน์ได้เต็มที่อันนี้มันหนักยิ่งกว่าข่าวที่ออกมาตอนแรกข่าวที่ออกมาตอนแรกนี้เรียกว่าเล่นเกมจนลืมลูกนะแต่ว่าข่าวที่ออกมาใหม่มันไม่ได้ลืมลูกหรอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกตายโดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าตั้งใจฆ่าลูกเลยทีเดียวในการอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เห็นเลยว่าความติดเกมนี่มันเป็นภัยที่น่ากลัวมากแต่ก่อนก็ได้ข่าวแต่เพียงว่าติดเกมจนกระทั่งปล่อยให้ลูกตายเคยมีนะพ่อแม่ติดเกมไปเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้ดูแลลูกไม่ได้กลับมาดูแลลูกลูกก็ยังเล็กคงไปเล่นติดต่อกันหลายวันไม่ถึง10วันนะแต่ว่าลูกก็ตายเพราะขาดอาหารคงขาดนมมันนะและเกมที่ไปเล่นก็เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องการช่วยเจ้าหญิงเจ้าหญิงกำลังต้องการผู้คุ้มครองประสบภัยคุกคามก็เลยต้องไปช่วยมันก็แปลนะเป็นห่วงสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาเองแต่ว่ากลับไม่ดูดายลูกของตัวมันอยู่ในโลกของความฝันโลกของความปรุงแต่งมากนะจนกระทั่งลืมโลกของความเป็นจริงไปนั่นก็ลายหนึ่งแล้วพ่อแม่ก็เลยถูกติดตัดสินตัดจำคุกไปเป็นปีนะก่อนนั้นคิดไปอีกก็มีหนุ่มเกาหลีเหมือนกันติดเกมแม่จนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานถูกไล่ออกแทนที่จะเสียใจกับดีใจจะได้เล่นเกมเต็มที่ก็คลุกตัวอยู่แต่ในบ้านเล่นกันไม่ยั้งเลยเล่นแล้วเล่นไม่แบบไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนข้าวก็อาหารก็กินกันตรงนั้นแหละตรงหน้าจอเล่นข้ามวันข้ามคืนปรากฏว่าติดต่อกันถึง36ชั่วโมงแม่มาเจออีกทีก็นอนฟุบล้มฟุบอยู่หน้าจอหัวใจวายตายอันนี้รู้ว่าติดเกมอย่างหนักนะ ร่างกายมันก็ส่งสัญญาณแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่าใจมันก็ยังละจากเกมไม่ได้เมื่อคงเมื่อคนติดเหล้าติดยาร่างกายมันก็อุทธรณ์ร้องว่าไม่ไหวแต่ว่าใจมันติดหนักมันติดในรสอร่อยหรือว่ารสชาติของสิ่งที่ตัวเองเสพก็เสพเอาจนสุดท้ายร่างกายมันก็ไม่ไหวหัวใจวายช็อกตายแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่เจตนานะไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นเพราะความหลงความลืมตัวลืมตัวเพราะว่าหลงในเกมลืมพอลืมตัวแล้วก็ลืมลูกอันนั้นเป็นกรณีก่อนๆ นะแต่ว่ากรณีล่าสุดนี่มันไม่ได้ลืมลูกนะแต่ว่าเรียกว่าเกลียดลูกเลยทีเดียวอยากจะฆ่าให้ตายเป็นมารนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นราหุลชนิดหนึ่งนะราหุลเราคุณแปลว่าห่วงนะตอนที่พระเจ้าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะรู้ว่าลูกชายคลอดมานี่ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วเป็นพันธะแล้วแต่นี่เป็นห่วงนะที่หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ได้ไปแสวงหาความหลุดพ้นแต่ว่าไอ้หนุ่มเกาหลีอายุ22คนนี้นี่มองลูกว่าเป็นห่วงอีกแบบเป็นห่วงที่จะได้ไม่ไปเป็นไม่ไปเสพไม่ไปเล่นเกมทำให้ไม่สามารถจะเป็นทาสของเกมได้สมใจแปลกนะคนเรามันปรารถนาความเป็นทาสมากทำยังไงก็ได้เพื่อที่ได้ไปเป็นทาสนะของบางสิ่งบางอย่างอันนี้ลูกนี่เป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวหน่วงเหนียวไม่ให้ไปเป็นทาสของสิ่งนั้นก็เลยโกรธลูกเกลียดลูกก็ลงมือฆ่าซะเลยฆ่าเสร็จก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรก็ไปเล่นเกมออนไลน์ต่อแต่แล้วค่อยมาได้คิดว่าแล้วจะกำจัดศพลูกยังไงสมัยนี้ความหลงของคนในยุคนี้นี่มันมากกว่ายุคก่อนมากทีเดียวเพราะว่าสิ่งรอเรายาวยวนมันเยอะมากยุคนี้แม้ว่ามันจะเป็นยุคที่ดูเหมือนว่าผู้คนสะดวกสบายแล้วก็มีอิสระมากขึ้นอิสระเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เรามีอิสระเสรีในการเดินทางมากขึ้นระยะทางไม่เป็นปัญหาเรามีอิสระเสรีในการศึกษาค้นคว้าแค่กดปุ่มคลิกเอาก็อยู่บ้านเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านเราก็สามารถจะศึกษาความรู้หรือว่าเที่ยวเตร่เสพความบันเทิงได้มีสละที่จะเลือกนะเสพโทรทัศน์มันมีเป็นร้อยช่องมีความบันเทิงทุกรูปแบบแต่ปรากฏว่าไอ้สละเสรีมันก็ทำให้เรากลับกลายเป็นทาสของมันก็เป็นทาสของสิ่งต่างๆมากมายในทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็พอเป็นท่าแล้วก็ทำให้มันเป็นท่าด้วยความตั้งใจนะไอ้ท่าที่สมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่อยากจะหนีกันทั้งนั้นท่าในไร่ ในไร่นาทาสในเรือนเบี้ยพวกนี้ทาสเหล่านี้อยากจะหนีทั้งนั้นแต่ว่าทาสสมัยใหม่นี้ไม่อยากหนีนะอยากจะเข้าไปหาอยากจะเป็นทาสนานๆถ้าใครมาขัดขวางก็ไม่พอใจแล้วก็อาจทำร้ายถึงตายได้แม้ว่าคนนั้นจะเป็นลูกของตัวเองก็ตามนะอย่างไอ้หนุ่มเกาหลีคนที่ว่าเป็นทาสทางกายใครๆก็อยากใครๆก็ไม่ชอบอยากจะหนีเพราะว่ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานมันเหนื่อยมันยากแต่เป็นทาสทางใจนี่มันอีกอย่างนึงเลยนะมันอยากจะเข้าหาอยากจะเป็นทาสเขานานๆไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นเหล้าเป็นยาเสพติดหรือว่าเป็นเกมออนไลน์ก็ตามไม่ใช่ฆ่าลูกเดียวที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยพ่อแม่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือว่าไม่เอื้อเฟื้อขอเงินแล้วไม่ให้ก็ฆ่าจะได้ปล้นเนาะจะได้ปล้นเอาเงินไปซื้อยาแต่นั่นมันเป็นธาตุอย่างหยาบนะทีนี้ไอ้ธาตุเกมออนไลน์นี่มันละเอียดมากคือมันไม่ได้เอะอะโวยวายไปชกต่อยกับใครนะแต่ว่ามันสามารถจะทำร้ายตัวเองและคนอื่นได้นี่เป็นความหลงของความหลงที่น่ากลัวมากแต่ทั้งหมดนี้มันก็รู้แล้วแต่เป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละคือพอหลงในสิ่งเสพแล้วนะมันก็ลืมตัวลืมตัวหลงในสิ่งเสพหรือว่าหลงในอารมณ์ก็เหมือนกันให้ผลมันก็คือลืมตัวคนเขาก็พยายามอธิบายนะว่าไอ้การไอ้เกมออนไลน์พวกนี้หรือมันมีผลต่อสมองยังไงบ้างมันทำให้สารเคมีบางตัวในสมองมันหลั่งออกมาทำให้เกิดความสุขแล้วก็เป็นมันมีผลต่อสมองบริเวณเดียวกับเป็นบริเวณเดียวกับเวลาเสพเหล้ากินเสพยากินเหล้าหรือว่าได้มีเซ็กซ์นะเวลามีเซ็กซ์หรือว่าเสพยาเล่นเกินออนไลน์หรือการพนันเนี่ยมันจะมีผลต่อสมองจุดเดียวกันบริเวณเดียวกันซึ่งทำให้สารเคมีบางตัวหลั่งออกมาให้มีความสุขนี่เขาก็อธิบายไปนะแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าคนเรามันอยู่ภายใต้การบงการของสมองอะไรก็ตามที่ทำให้สมองหลั่งออกมาหลั่งสารความสุขออกมาก็ทำให้คนเราติดก็เหมือนกับว่าคนเรานี่ก็อยู่ถูกครอบงำถูกกำหนดด้วยปฏิกิริยาทางเคมีในสมองแต่จริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องของถ้าเรามองแง่พุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของใจนั่นแหละความยึดติดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะรู้ทันแล้วก็ไม่ปล่อยให้ใจจมเป็นทาสของสิ่งนั้นได้ ม่ใช่ว่าถ้าสารเคมีหรือสารความสุขมันหลั่งออกมาแล้วก็จะทำให้เราหลงติดในรสอร่อยในรสชาติของมันจนกระทั่งไม่เป็นอันทำอะไรนั่นเป็นเรื่องกายนะแต่ว่าให้เรื่องใจคนเราสามารถที่จะเป็นอิสระได้เพียงแค่เรารู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็คลายพิษสงลงไปนะพิษสงที่มันครอบงำหรือส่งผลต่อจิตใจของเรามันก็เผาลงไปได้อันนี้จะถ้าอย่างที่พูดแล้วว่าถ้าเรียกถ้าพูดรวมๆก็คือมันทำให้เกิดความหลงขึ้นมาความหลงติดพอหลงติดแล้วมันก็ลืมตัวจิตมันก็หันเหมุ่งแต่จะไปหาสิ่งเสพอันนั้นอย่างเต็มที่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งเสพทำให้คนเราลืมตัวนะอารมณ์ที่เป็นความโกรธที่เป็นความเกลียดมันก็ทำให้คนเราลืมตัวได้เหมือนกันทั้งที่อารมณ์เหล่านั้นมันทำให้เป็นทุกข์นะพุทธเจ้าเปรียบความโกรธเนี่ยเหมือนกับยาพิษที่มันแผ่ซ่านไปในร่างกายความโกรธบางทีก็ท่านก็เปรียบเหมือนกับไฟแต่ว่าบางครั้งท่านก็เปรียบเหมือนกับยาพิษที่มันแผ่ซ่านในร่างกายคนที่ระงับความโกรธได้คือคนที่สามารถที่จะสกัดพิษไม่ให้แผ่ซ่านไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเป็นทุกข์นะที่ไม่มีใครชอบเพราะว่ามันทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเกิดขึ้นทีไรก็จะหลงก็จะหวงแหนในอารมณ์นั้นถ้าคนเราไม่ใช่หวงแหนไออารมณ์ที่มันเป็นความสุขไม่ว่าจากการกินอาหารที่อร่อยดูหนังที่สนุกฟังเพลงที่เพราะมีเซ็กหรือว่าเล่นเกมเท่านั้นไออารมณ์ที่ความอารมณ์โกรธที่เป็นอกุศลนี่เราก็หวงแหนเหมือนกันพอเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะรักษาเอาไว้เป็นความยึดติดอีกแบบหนึ่งเวลาเราโกรธใครคิดถึงแต่มันคิดถึงแต่คนนั้นใจนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางใครมาพูดมาคุยมาก็ไม่สนใจจะนึกถึงแต่เรื่องที่ทำให้โกรธหรือนึกถึงหน้าคนที่โกรธมันหวงแหนอารมณ์นั้นอยากจะรักษาความโกรธไว้นานๆยิ่งเป็นความพยาบาทด้วยแล้วนี่ก็เรียกว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางบางทีกลัวนะกลัวว่าจะไม่โกรธคนมาขอให้มาบอกให้อภัยเธอก็ไม่ยอมทั้งที่อยากจะรู้ว่าการให้อภัยนี่มันช่วยทำให้ความโกรธลดน้อยลงแต่ก็ไม่อยากจะรักษาความโกรธเอาไว้บางคนก็ตอกย้ำจิตใจให้โกรธได้ทุกวันเช่นอาจจะจารึกการกระทำของคนบางคนหรือเขียนชื่อของใครบางคนเอาไว้ให้เห็นง่ายๆเพื่อว่าจะได้โกรธแล้วโกรธอีกบางคนก็มีเครื่องเตือนใจอย่างโกเจียงนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินของจีนสมัยโน้น 2,000 กว่าปีถูกจับไปถูกเมืองถูกตีเสียเมืองให้กับศัตรูแล้วก็ตัวเองก็ถูกจับไปเป็นทาสตอนหลังก็ดีหน่อยยกระดับไปเป็นคนเลี้ยงม้ารู้สึกเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีมาก ก็เก็บความแค้นเอาไว้แล้วก็ในสุดก็พยายามที่จะหาโอกาสเป็นสละตอนหลังก็ทำความดีความชอบนะก็ได้รับการปล่อยตัวพอกลับมานี่ก็คิดแต่งเดียวจะหาทางแก้แค้นแต่ว่ากลัวตัวเองจะลืมความพยาบาทเพราะว่าพอกลับมาแล้วมันก็ได้อยู่สบายมีกินสบายอยู่สบายมีนางสนมกำนันนายคอยบริการเปรนเปรอกลัวว่าจะเพลินในความสบายจนลืมความโกรธความพยาบาทก็เลยพยายามหาเครื่องเตือนใจให้ลืมให้นึกถึงความเจ็บแค้นในอดีตเช่นเวลากินอาหารก็เติมดีเข้าไปให้มันขมอย่าให้มันอร่อยมากเวลานอนก็นอนกับหญ้านอนกับฟางไม่ได้นอนเตียงนุ่มหนาให้นึกถึงตอนที่ตกต่ำอยู่ในคอกม้าเลี้ยงม้านอนในที่ที่มันไม่สบายเป็นฟางหญ้าทำอยู่หลายปีนะ10กว่าปีจนกระทั่งระหว่างนั้นก็สะสมไพร่พลแล้วก็หาโอกาสบ่อนทำลายส่งนางสนมคือไซซีนะไปชื่อไซซีนี่มีชื่อมากกว่าสะไปเป็นนางสนมแล้วก็ไปก่อความแตกแยกทำให้กษัตริย์องค์นั้นลุ่มหลงในอิสตรีไม่เป็นอันทำงานแล้วเกิดความแตกแยกกันคล้ายๆกับวัสการพราหมณ์นะถูกส่งไปยุยงให้เจ้าฤชวีนี่ขัดแย้งกันไม่มีสามัคคีธรรมต่อกันสุดท้ายก็สำเร็จนะปั่นป่วนวุ่นวายอ่อนแอบ้านเมืองสามรสายก็เลยยกพลไปสามารถจะตีเมืองของศัตรูแล้วก็ส่วนพระราชาองค์นั้นที่เป็นศัตรูสู้จะฆ่าตัวตายก็เป็นการได้แก้แค้นสมใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนซึ่งพยายามที่จะรักษาความโกรธแค้นความพยาบาทเอาไว้ก็เป็นที่ชมนะเขาก็ชมนะไอ้เรื่องนี้ตำนานนี้ก็เขาเล่ามาเพื่อที่จะชมว่าเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากแม้ยังใช้เวลา10กว่าปีในการที่จะแก้แค้นก็ยอมที่จะลำบากเหนื่อยยากอยู่อย่างอดอย่างลำบากเพื่อที่จะได้ทำความฝันให้สำเร็จความฝันคือไปแก้แค้นแต่ว่ามองแง่นึงมันก็เป็นเรื่องคนที่เป็นตัวอย่างคนที่หวงแหนความโกรธความพยาบาทคือถ้าเขาใช้ชีวิตตามปกติความโกรธความพยาบาทก็ต้องจางคลายไปตามปกติธรรมชาติของมันแต่เขากลัวว่าความโกรธความแค้นมันจะจางหายไปซึ่งจะทำให้ไม่มีแรงขับดันในการที่จะทำภารกิจซึ่งก็ไม่ใช่ภารกิจสูงส่งอะไรคือการแก้แค้นนั่นเองแต่เขากลัวว่าความกลัวไอ้ความโกรธมันจะเลือนหายไปก็ต้องพยายามที่จะตอกย้ำซ้ำตอกย้ำให้ความโกรธความพยาบาทมันยังคงอยู่ต่อไปก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเมื่อกองไฟถ้าปล่อยไว้เฉยๆนี่มันทำแรงวันมันก็มอดดับเองแต่ว่าต้องแต่ถ้าเกิดจะให้มันไหม้โพรงอยู่นานๆก็ต้องเติมเชื้อเติมฟืนให้มันไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆโกเจียงนี่ก็เติมเฟิร์เติม เชื้อเติมฟืนให้กับกองไฟกองนี้นานถึง10กว่าปีทั้งที่ไอ้กองไฟกองนี้มันก็เผาลนจิตใจแต่ว่าเขาก็มองว่ามันทำให้เกิดแรงใจที่จะแก้แค้นต่อไปอันนี้เราก็มองในแง่ของมองในแง่หนึ่งก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ฉลาดเท่าไหร่คนฉลาดเขาก็ไม่เลี้ยงดูไม่ประคับประคองประคบประงมความโกรธอย่างนั้นเพราะมันเป็นโทษต่อจิตใจมันโทษต่อร่างกายด้วยในสายพุทธการก็มีนะมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งเป็นพระญาติกับพุทธเจ้าเจ็บป่วยไม่สามารถไปฟังธรรมได้ป่วยเป็นโรคเป็นแผลผุพองเต็มตัวปรากฏว่าสาเหตุก็คือเพราะมีความโกรธก็จะคงจะโกรธนะพระญาติด้วยกันแต่พอได้มาฟังธรรมพุทธเจ้าก็ความโกรธก็หายพอความโกรธหายไอ้โลภมันก็หายไปด้วยแล้วก็ทำให้สามารถจะบรรลุธรรมได้ในที่สุดเป็นพระโสดาบันคนเรามันเป็นธาตุนะทั้งสิ่งที่มีรสชาติอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นธาตุของสิ่งที่มันเสียดแทงเผ็ดร้อนอย่างเช่นความโกรธความเกลียดความรู้สึกผิดจะให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้นะบางทีตอนใกล้ตายก็ยังอารมณ์พวกนี้ก็ยังมารบกวนจิตใจยังโกรธอยู่ยังเกลียดอยู่ยังรู้สึกผิดก็ทำให้ไปอบายได้อย่างนางเมริกาเทวีแล้วตอนจะตายนี่ก็นึกถึงสิ่งไม่ดีที่ได้ทำเอาไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลนางเมริกาเทวีนี่ก็เป็นเมสีพระเจ้าประสิทธิโกศลเคยไปโกหกพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งบังเอิญเห็นตัวเองกำลังทำอะไรไม่ดีกับหมาอยู่แต่มองไม่ค่อยชัดนะนางอเมริกาทีวีก็โกหกว่าไม่มีอะไรเพียงแค่มองคือแค่มันภาพมันซ้อนไปเฉยๆพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เชื่อแต่พอนางอเมริกาทีวีจะตายก็ให้ความรู้สึกผิดในที่ได้ทำมุสาวาทเอาไว้มันก็มารบกวนรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจที่ได้โกหกไม่ได้รู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำนะกับสุนัขนะแต่ว่าเสียใจที่ได้ทำมุสาวาทพอตายไปก็ได้ไปนรกทันทีเลยในภาวะจิตที่ใกล้ตายมันสลัดวางไม่ได้ก็ไปนรกแต่เนื่องจากทำความดีไว้มากนะอยู่ในนรก7วันเพราะว่าก็ไม่ได้ทำบาปอะไรมากแค่มุสาวาทในเรื่องที่มันน่าอายท่านเองก็อยู่ในนรกได้7วันหลังจากนั้นความดีที่ได้ทำก็ส่งผลให้ได้ไปเกิดในสวรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่ไม่สามารถจะปล่อยวางความรู้สึกผิดได้ทีแรกก็จะนึกว่ามันไม่มีอะไรนะแต่ที่จริงมันยังค้างคาในใจพอตายก็โผล่มาเรื่องอารมณ์ที่บวกหรือลบหรือว่าความอร่อยในสิ่งที่ได้เสพหรือว่าความโกรธความแค้นพวกนี้มันล้วนแต่เป็นการบ้านที่เราต้องฝึกเพื่อที่จะได้รักษาใจไม่ให้มันครอบงำต้องรู้จักต้องฝึกจิตเพื่อที่จะเอาชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ ม่ได้ชนะด้วยการกดข่มเท่านั้นแต่ว่าชนะด้วยการที่รู้เท่าทันมันไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจนะจนลืมตัวขึ้นชื่อว่าหลงแล้วเนี่ยมันก็ลืมทั้งนั้นแหละหลงกับลืมมันคู่กันหลงในอารมณ์หลงในสิ่งเสพหลงในเกมออนไลน์หลงในความสุขสนานก็ทำให้ลืมตัวหลงในอารมณ์โกรธเกลียดนะพยาบาทก็ทำให้ลืมตัวได้เหมือนกันนี่เป็นการบ้านที่ต้องฝึกเอาไว้แล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในยุคปัจจุบันมันก็มีสิ่งมากมายที่เข้ามาในชีวิตที่จะทำให้เราหลงได้แม้เป็นนักบวชเป็นพระนั้นอยู่ไกลจากสิ่งรอเราเยือนก็ยังมาตามมาถึงในวัดโดยเพราะความคิดที่ปรุงแต่งอันนี้มันน่ากลัวมากที่จริงแค่อารมณ์ภายนอกไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันอยู่ที่การปรุงแต่งในใจเราด้วยสิ่งภายนอกเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือความไม่มีสติหรือว่าการปรุงแต่งในใจเราในใจเราก็ปรุงแต่งได้สารพัดนะเมื่อวานนี้ก็คือการปรุงแต่งของหลวงตาองค์หนึ่งที่ทำให้คิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์อันนั้นมันยังน้อยนะไอ้ที่ปรุงแต่งที่แบบไม่น่าเชื่อก็มีหลายมีบางคนมีคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองตายไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วพอเชื่อตัวเองตายไปแล้วนี่ก็ไม่ยอมกินข้าวใครจะให้กินข้าวก็ไม่กินบอกว่าตัวเองตายแล้วแปลกดีนะคิดว่าตัวเองตายแล้วให้กินข้าวก็ไม่กินทั้งที่มันน่าจะหิวนะธรรมชาติคนที่หิวมันก็ต้องกินแต่นี่ไม่กินต้องยัดเยียดอาหารให้ยัดเยียดอาหารตอนหลังก็ไม่เอาก็ไปหนีไปตายที่อื่นแล้วก็ได้ตายสมใจบางคนก็พอคิดว่าตัวเองตายแล้วก็ไม่ยอมหายใจไม่ยอมหายใจก็แปลกดีเหมือนกันนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของจิตนะที่มันสามารถที่จะหลอกตัวเองจนทำในสิ่งที่มันเป็นโทษกับตัวเองได้จริงคนเรานี่แปลกสัตว์นี่มันแกล้งตายเพื่อที่มันจะอยู่รอดเวลามีอันตรายมามันแกล้งตายไม่ใช่แค่อยู่นิ่งๆนะบางทีส่งกลิ่นมันก็ส่งกลิ่นเน่าเพื่อให้สัตว์นี่ที่มาคุกคามมันหนีมันไปแต่คนเราบางทีจิตมันวิปริตไปคิดว่าตัวเองตายแล้วก็เลยไม่ยอมกินไม่ยอมหายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกถ้าจิตเราไม่ได้รับการฝึกฝนนะมันก็จะเพี้ยนได้ง่ายทำอะไรได้สารพัดทั้งหมดนี้สุขนะคือความหลงนั่นแหละความหลงและความลืมทำในสุขทำนี้